أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قرآن دي ورسل كل حزب بما لديهم فرحون. هر یو ډلا په هغه څه باندې چې د دوی سره دي فرحون خوشاله خوشاله دي. دینی تس نس کړو، دینی ټوکړي ټوکړي کړو، هر یو د لګړې رہی سره دین ملو شوې ده او بس پاغه خوشاله دي. ذریعہ د معاش ګرځولې ده، دنیا پرستی کوي، دین د خپل مفاد د پاره او د دنیا د پاره استعمالی. دلتا الله رب العزت فرمائی فزرهم، دا دین چې ذریعہ د معاش ګرځولې ده، د دین نه چې کاروبار جوړ کړی دی، نو الله رب العزت فرمائی فزرهم، نو پریک د دوی لرا. فی غمرتهم، پا مستے د دوی کی حتی حین، تر یو وقت پورے. وقت سو یا خو با مرگ راشی، یا با دا مرگ نڑوان دڑوان دی عذاب راشی. نو عذاب براشی باغی کی با پتہ لگی اغم مستے ہر سبے پا عذاب ذلت رسوائے کی بدل شی. یا خوب اللہ وی مرگ پیراولم، نو دا مرگ پر آتلو سرا دا مرگ نڈوستو چی کم عذابو نجی دا عذاب قبر اللہ وی اغب اولا ورکا، نو بیا بے مغمستی ختم شی. او دا غرنگ قیامت راتن کے دے، نو داغی سزا خو بیا دیر اللوی دا. نو اللہ وی پریدہ چی مستی کئی، لگ مولت والا ورکا. سورہ حج کی امتاز لستیو چا اللہ وی سم رڈیر دا قومنو نو چا وی ظلم کڑیو. 48 نمبر آیات دا سورہ حج کی تاز لستیو وکا ایم من قریت املیتو لہا، او سم رڈیر دا کلو والاو ندی، املیت لها ما مولت ورکڑو دویتا، وہی ظالمتن پدان سیال کی چی دیو ظالمان دیو مشرکان. سم خستو ها بیامیونی والدوی لرا، ویلی المسویر، او ما طرف تا واپسی دا. اللہو یول میں ولم مولت ورکو، خو بیا دا مولت نپس منی وری دی، او ما طرف تا واپسی دا، ما طرف تا واپس شوی دی. دنیا کیم تباشو، اغا انجام دا آخرت ام دیر بدتر دے، اللہ وی حل تب ام تبا کی گی. ندلتا مو تا تا تسلی دا چا اللہ وی پریدا چو کی مستی. قرآن وی فلیزحکو قلیلا ولیبکو کسیرا، نو دی خان دی لگا او بجاڑی دیر. نن دنیا کی مستی او کا عیش شرط او کا او خاندر او خاندہ، خو اللہ وی بیا بد قیامت پورس دیر او جاڑے، دیر جڑا باوکی، دیر افسوس او دیر ارمان باوکی. اوے با ہائے ہائے ارمان، لو کننا نسمو او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. ہائے ہائے چی من قرآن او ریدلے وے، بیا هم ځان په اکړی وی په قرآن باندې نه بوبونګه نن په جهنمیانو کې جهنم ته به نور راغلی نو بیا به دا افسوس او ارمان کوي نو الله وایي پرې د دوی لره په مستو د دوی کې تر یو وخته پورې ایحسبونا آیا ګمان کوي دوی انما نمدهم به چې یقینا مونږ امداد کوو د دوی به په دې سره پس سره دا دوی چې خلاف کوي او الله وایي زه ولا مولت ورکو دوی په خلاف کې زیاتی کې او الله وایي زینه تبا کو مولت ور ورکو نو دوی دا ګمان کوي چې مونږ د دوی امداد کوو ایا سبونا یا ګمان کوي دوی انما نمدهم به چې یقینا مونږ امداد کوو د دوی به په دې سره مم مال و بنین په مال او په زامنو کې د سوي جره مونږ خلاف کوو او بیا زمونږ مال او زمونږ اولاد زیاتیږي نو ولیدا زمونږ سره الله امداد کوي نه نه دا ګمان نه کوي ګوره دیتا استدراج وی نصارع لهم فی الخیرات آیا جلدی کو مونگ دا دوی دا پارا فی الخیرات با فائدو کے دیسوی جی ما دا تکلیف نرازی او تش خوشحالی دی او تش فائدی دی بل لا یشعرون بلکہ دوی نپوئی اللہ وی دی که شعور نشتا چی دا خوز تعالی مولد در کو او دغه استدراج دی چې یو تن له الله ډیل ورکه استدراج ډیل یو تن په خلاف کې روز تر وځه زیاتیږي او الله ولا مولتم ورکي او هر څه ولا زیاتی دی په خلاف کې هم زیاتیږي او دغه رنګه فائدې وته هم د دنیا ډیر ډیر راځي الله یو حد ته ورسي او دا غزه نه بیا الټر اخلاص کې دې د استدراج وای لکه ډېر قومونه الله ډېر اخلاص کړی نو الله وای دا ګمان درانه شي چر زه خلاف کوم او بیا هم زما الله امداد کوي الله وای نه زستا امداد نکوم دا خو زستان تعالی عذاب زیاتو سزله زیاتو عذاب دل زیاتو زکه چې مال د سره لګي نه حساب کتاب بم لګي کړه او چې مال ډېر شو نه حساب کتاب بم ډېر او روایت کی راضی چې غریب با د مالدار نه 50000 کال غالبا 50000 کال روان دی به جنت ته شي مالدار بروست دی او غریب به مخ کی زیوري زکه د غریب سره به حساب او کتاب دومره دی مالدار سره غلوی حسابونه دی دومره مال دی او غلې په کومه طریقه او خرج کړي دی په کومه طریقه دا غزر غډیر لوی حساب کتاب دی غریب که د خپل کور حساب کوي نو څه وکي ها به دا پلان کې شي پکې د 3000 شو ها دا بلب د 100 شو دا پلان کې شي د دومره شو دا غي حساب زر کیږي او مالدار دا غي حساب زر کیږي ها دا غي حساب وخت علی کنه مالدار چې مړ شي نو دا غه مالم زر نه تقسیمیږي ځکه حساب او کتاب چې کیږي نو بیا چرته ډیر رستو تقسیمیږي اول حساب او کتاب کوي او غریب چې مړ شي نو دا هغه مال څه وي ها او سپلې او جامې ته نه در سره مولا ل ورکی آسان کاری کړه سپلې او جامې ته مولا سیب ل ورکی وای دا والته ته او نور څه وي یره وای دا پلان کیلو ورکو دا ډنګری لو دا ډنګری دا خبره ختم شي حساب یې زروش نو خبره مې دی پورې وکړه چې الله وای دا ذات له مولد درکو ډیل درکوم او دې ته استدراج وای چرته داونه وې جره الله مال مال زیاتې او بلې کې زما فائدہ ده او بلې کې زما خیر ده نه نه بل لا یشعرون بلکې دوی نه پوي الله وی دی که شعور نشتا دی په خپل فائدو باندې نه پويږي بل لا یشعرون بلکې دی که شعور نشتا بس په کویر بس ګرمي ده ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. اس بیا اوصاف المؤمنین ذکر کئی. څه ذکر کئی؟ اوصاف المؤمنین، صفاتون د مؤمنانو. زکه ادباو د رسولو کې، تابعدارو د پیغمبرانو کې دو قسم خلق شو. سو قسم شو دوا، یو فتقطع امرهم بينهم زبرا، نداغی انجام ذکر کو. فزرهم فی غمرتهم حتا ہی، چاہوی اگر دین سکو اگر تس نسکو اگر سے گڑ وڈ کرد. اوز دویم قسم خلق ذکر کئی مومنان، او دو مومنانو سی صفات مخ کے ذکر شو او سی صفاتو ذکر کئی. ان الذین یقیننا اگر کسان، هم من خشیت ربهم مشفقون، چاہوی دی دا یری دا اللہ نا یریدن کی، اگوی دی دا یری دا اللہ نا یریدن کی، زڑنو کی یر دا دا چا دا اللہ، نو زکر دا اللہ نا یریگی او دا بل چانا نا یریگی. او پا عمل سر دا خبر ثابت ہے چی مونگ دا اللہ نا یریگو. والذین وغا کسان، هم بی آیات ربهم یؤمنون، چاہوی دی پا آیاتونو درم خپل باندې ایمان روڑن کی، یعنی یقین کون کی، چی سمر محکام دا اللہ دی نو پاغی یقین کا یغم منی. دانا چی دا میرا فائدی دی نو منم با، او دیکی میں نقصان دی، دکانداری میں خرابی گی، نو یہ ردا با پریدم. نا نا نا دوانا منی. والذین وغا کسان، هم بربهم لا یشرکون، چاغوی د خپل رب سره نه صدار کوي چاله، د خپل رب سره سوک نه صدار، د خپل رب سره هیڅ سوک صدار نه جوړي، بلکې یو الله حاضر ناظر منی. یو الله یو منی په خپل ذات او صفاتو کې. والذین وغا کسان، هم بربهم لا یشرکون، چاغوی د خپل رب سره نئی صدار کئی اچھا لگا. نور میں انشاءاللہ بھی ہوں.